millennium.pl. Rewelacja! Teraz w euro! Do sierpnia nie płacisz! Do 30 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca! Promocja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 kwietnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do dalszych prac w komisji przeszły wszystkie projekty dotyczące aborcji. Szczegóły zna nasza sejmowa reporterka. Trwa dogaszanie pożaru zabytkowej uczelni w Gorzowie Wielkopolskim. Spłonął dach budynku. Można już zgłaszać się posadzonki drzew. W całym kraju ruszyła szósta odsłona akcji Sadzimy. Sadzonki, które my mamy, one są z bryłką korzeniową. Praktycznie wystarczy dziurę zrobić w ziemi, wsadzić. Koalicja rządowa jednomyślna w sprawie aborcji. Wszystkie projekty zmieniające przepisy o przerywaniu ciąży skierowano do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej. Przeciw były Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz, która śledziła przebieg głosowań. Agnieszko, powiedz, jak dalej będą wyglądały prace? No, za kilka minut na sali obrad odbędzie się głosowanie w sprawie powołania nadzwyczajnej komisji. To do niej trafią te wszystkie cztery projekty, które dotyczą aborcji. A samo głosowanie nad tym, czy dalej pracować nad projektami, przebiegło bardzo sprawnie i szybko. Cztery wnioski o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu autorstwa Konfederacji zostały odrzucone. Jeszcze przed głosowaniem rozmawiałam na ten temat z wicemarszałek Sejmu z Koalicji Obywatelskiej Dorotą Niedzielą na temat jej oczekiwań. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, w którym każdy rozumie, że oprócz oczywiście posłów PiSu, że trzeba przesunąć te projekty do prac nad komisjami. Patrząc na to, co się wydarzyło wczoraj na sali, na początku były te emocje większe. Chyba jesteśmy już w takim momencie, w którym każdy mówi ok, chodźmy i porozmawiajmy o tych projektach. Przypomnijmy, wczoraj odbyła się w Sejmie kilkugodzinna debata na ten temat, a Komisja Nadzwyczajna będzie liczyła 27 członków. Ich liczba zależy od mandatów sejmowych i stąd PiS będzie miało 11 przedstawicieli, 9 koalicja, po dwóch PSL, Lewica i Polska 2050 oraz jednego Konfederacja. Agnieszka Drążkiewicz z Sejmu, dziękuję za relację. Projekty Koalicji Obywatelskiej i Lewicy przewidują liberalizację prawa aborcyjnego. Przerywanie ciąży będzie dozwolone do 12 tygodnia bez podawania przyczyn. Ponadto drugi z projektów Lewicy zdejmuje odpowiedzialność karną za aborcję i pomoc w niej. Projekt Trzeciej Drogi zakłada powrót do kompromisu aborcyjnego. Przewiduje, że aborcja będzie możliwa w sytuacji nieodwracalnych wad płodu. Nikt nie ucierpiał w pożarze uczelni w Gorzowie Wielkopolskim. Spłonął dach Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Trwa dogaszanie pożaru, mówi rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak. Ognia już powoli nie widać, natomiast sytuacja wciąż jeszcze nie jest opanowana. Trwa cały czas akcja gaśnicza. Podajemy prądy wody zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz budynku. Praktycznie spłonął już cały dach oraz poddasze. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Filip Czernicki, nowym prezesem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do tej pory był przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki. Czernicki jest prawnikiem specjalizującym się w prawie lotniczym, prawie spółek oraz zarządzaniu projektami i administracją w biznesie. Pieniędzy z abonamentu domaga się od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Polskie Radio. Do przewodniczącego Krajowej Rady Macieja Świrskiego trafiło ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Chodzi o blisko 73 miliony złotych wraz z odsetkami, które decyzją przewodniczącego Rady nie zostały dotychczas wypłacone. Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher podkreślił, że Krajowa Rada w przeciwieństwie do publicznego nadawcy nie realizuje własnej uchwały z ubiegłego roku. Rada przyjęła plan programowo-finansowy na rok 2024 i my się trzymamy tego planu. Natomiast Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przekazuje pieniędzy. Paweł Majcher dodał, że Polskie Radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu na realizację programów misyjnych. My jesteśmy zobowiązani do realizacji wielu audycji słownych, wielu słuchowisk. To są reportaże, które są misyjne, które są drogie w produkcji i na które powinny być przeznaczone pieniądze z abonamentu, który jest teraz cały czas wstrzymany. Polskie Radio wskazało Krajowej Radzie 3 dni na dokonanie zaległej wpłaty od dnia otrzymania pisma. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Chętni na sosnę, dąb, brzozę, buk czy dziką gruszę mogą zgłaszać się posadzonki do nadleśnictw w całym kraju. Lasy Państwowe rozpoczęły 6. edycję akcji hashtag Sadzimy. W nadleśnictwie Drewnica w podwarszawskich Ząbkach chętnych na drzewka nie brakowało. Gotowych było 1000 sadzonek, ale rano ustawiło się tylu chętnych, że leśnicy podwoili liczbę drzewek do oddania, mówi rzecznik nadleśnictwa Drewnica Krzysztof Mirecki. Do

Nasze piątkowe spotkania w tym paśmie, w paśmie tonacji trójki, niechaj będą spotkaniami relaksacyjnymi, weekendowymi, no i często też tanecznymi. Takie jest założenie przynajmniej dzisiaj do godziny 16. Mam nadzieję, że miło ze sobą czas spędzimy. Proponuję kontakt michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli państwo są gdzieś blisko komputera i chcą zaznaczyć swoją obecność, będzie miło. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A kto tak nam pięknie przygrywał, można zadać sobie to pytanie. Sefi Zisling, drodzy państwo, to jest trębacz z Tel Awiwu, który tak jak Gary Clark Jr. zapowiada swoją trzecią i znowu trzecia płyta. Płyta ukaże się 14 czerwca. Jest niezwykłym artystą, szczególnie popularnym w Izraelu, no ale gdzieś jeszcze w szerszych kręgach można słyszeć jego dokonania. No i album zapowiada się całkiem sympatycznie. Ta piosenka i kompozycja, której przed chwilą wysłuchaliśmy, zatytułowana jest Brothers. To jest taki tribute to... Sefi Zisling ma 8 braci, 6 biologicznych, 2 adoptowanych i w tym utworze chciał ukłonić się właśnie swojemu rodzeństwu. Jaki będzie cały album? Nie wiemy. On zatytułowany będzie The Librarian i ukaże się w czerwcu, tak jak powiedziałem. Czy słychać, że zacieram ręce? Chyba słychać, bo Sefi Zisling przyzwyczaja nas do tego, że piękne dźwięki ze swojej trąbki nam przekazuje już od kilku lat. Teraz mamy 22 minuty po godzinie 15. Witamy tych z państwa, którzy włączyli trójkę o tej porze. No i też trzecią płytę, chociaż tutaj jest kwestia sporna. Nie licząc soundtracków i innych płyt nagranych w towarzystwie muzyków z innych bajek, zapowiada Kamasi Washington. I mamy drugą próbkę Fearless Movement, bo taki będzie tytuł albumu. Thank you.

Kolejny reprezentant stanu Texas, konkretnie miasta Austin w dzisiejszym programie, Sly Fifth Avenue, tak i pseudonim nosi ten muzyk, który od wielu lat już tworzy, żyje w amerykańskim, w nowojorskim Brooklynie, no i całkiem wszystko to mu świetnie wychodzi. Jest reprezentantem stajni True Tats, no i przede wszystkim słynie z tego, że no w jednej szufladzie tej swojej muzyki nie mieści. Świat poznał jego, mimo tego, że wcześniej już nagrywał kilka różnych rzeczy, dzięki wspaniałym orkiestrowym aranżacjom twórczości Doktora Dre. No a potem już Sly Fifth Avenue co chwilę obdarowywał nas różnymi płytami. Ostatnia z nich, Liberation, ukazała się 22 marca i tak jak Państwo słyszeli w utworze tytułowym, oprócz tego jazzu, hip-hopu, z którego słynie artysta, tutaj pokazał się z tej strony funkowo-tanecznej. No i taki jest ten album, myślę, że idealny na piątek, bo dzisiaj mamy piątek, 12 dzień kwietnia i w tonacji trójki na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Słuchając tej płyty, pomyślałem od razu o projekcie dowodzonym przez Gilesa Petersona, który nazwany jest Strata. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To młody zawodnik londyńskiej elektronicznej szkoły Jasper Tigner. W ten sposób wita się z wytwórnią Ninja Tune. Mamy płytę, mamy singiel na razie Before Me, to właśnie on wybrzmiał. Jasper Tigner cały czas uczy się wymawiać imienia i nazwiska, bo to nowy zawodnik, tak jak powiedziałem, ukształtowany przez londyńskie rejwy, przez londyńską muzykę i w takim klimacie za pośrednictwem swoich analogowych syntezatorów tworzy teraz muzykę, no i myślę, że ten zwiastun jest obiecujący. 11 minut do 16, do końca naszego dzisiejszego spotkania już tylko kobiety. Pierwsza ma coś do powiedzenia. Cześć, to pani Las, pozdrawiam słuchaczy Trójki. No właśnie, Magdalena Sobul wczoraj przepięknie opowiedziała i powiedziała naprawdę kilka mądrych rzeczy do mikrofonu programu Trzeciego Polskiego Radia. Myślę, że będę miał dla państwa dobre wiadomości już niedługo. A kolejna nazywa się Nina Eyck Archives. Maybe it's the games we play. don't know who's right. Slowly breaks me down, more I need you round, baby. Never say too much, I never cry out loud. Maybe I could be more than doubt if you hold me down. Maybe I could be, if you hold me down, I can make it out now. Say, call me, I'm in need of some company, yeah. And call me when you're feeling oh so lonely. And call me, how you know that my love is perfect. Maybe it's the games we play, and I don't know who's right. It slowly breaks me down, the more I need you around, baby. I never say too much, I never cry out loud. Maybe I could be more than doubt. Say, call me, I'm in need of some company, yeah. And call me, when you're feeling oh so lonely. And call me, how you know that my love is perfect. Archives przepięknie sobie radzi ze swoim wokalem na tym subtelnym, dżunglowym bicie i to takie moje odkrycie ostatnimi czasy. Teraz Brian i Jarman Pinto, a my dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Michał Grabek-Grabkowski, a po czwartej Piotr Kłodej. Hello, won't you grow and shelter me? There is a nonsense I do. Far beyond your leaves, bend low with the breeze and cover me. There is an absence of the same that I compare to a peace. Willow grow, I don't need no pain. The ignorance and for it. Sit